i tylko tym, co się teraz zdarzyło i tym, co teraz dzieje się. Wkręca się świat i robi się miło, więc odpuść mi, Panie, życie me. Się kończy płyta Dobry Wieczór utworem Odpuść mi moje życie z inspiracji Roberta Lowella, a wcześniej także Tli się i Dokąd idą. Zerkam na to, co gdzieś tam postanowiłem sobie zachować, czyli wkładkę koncertową. Dobry Wieczór, trasa koncertowa i widzę, że tak, 7 grudnia Warszawa Teatr Studio, ale przecież jeszcze są koncerty wcześniejsze. Teraz panowie na chwilę opuścili nasz wspaniały kraj, jak to już dzisiaj było powiedziane. Są w Niemczech. 28 zagrają w Greifswaldzie. Teater Vorpommern, tak się nazywa to miejsce. Ale potem wracają już. 30 listopada w Toruniu, 3 grudnia w Lublinie, 5 grudnia w Wałbrzychu, 6 grudnia w Gomunicach. No i 7 Warszawa Teatr Studio. Ale jeszcze 13 i 14 grudnia, potem przerwa i od stycznia znowu koncerty zespołu www, to znaczy tak, www.ww.pl. Na stronie można znaleźć trasę koncertową zespołu. No i na bieżąco proszę sprawdzać, bo możliwe, że tych koncertów jednak będzie więcej. Gdzieś tam mogą się pojawić jeszcze, przecież tyle jeszcze wolnych terminów. www.pl. Zbliżamy się do połowy naszego spotkania. To jest dla niektórych z Państwa być może już sygnał, że nastąpi teraz niespodziewana zmiana nastroju. To znaczy przed nami godzina jazzowa. Thank you. Zespół Newbone z płyty Follow Me. Dwie kompozycje Henryka Warsa. Ach, śpi kochanie i już nie zapomnisz mnie, bo to właśnie po muzykę Henryka Warsa i Bronisława Kapera zespół sięgnął na czwartej swojej płycie. Aranżacje Andrzeja Jagodzińskiego, Ach, śpi kochanie, i Andrzeja Jagodzińskiego i Tomasza Kudyka w Już nie zapomnisz mnie. Siedem tematów potraktowanych właśnie w taki oto sposób na tej świetnej płycie, która towarzyszy nam już od ładnych kilku miesięcy i to pewnie się nie zmieni. Tomasz Kudyk, Bartłomiej Prucnal, Dominik Wania, Maciej Adamczak i Dawid Fortuna także na koncertach. Proszę sprawdzić newbone.pl. My heart belongs to you right now, and I know, and there's a new one for me. I found you in the universe so we could fulfill our dreams. Just follow them a lot in your heart, and don't be sad, don't close your eyes. We must appreciate what is around, like we see it for the first time. Our love is still beyond my mind. I don't care that tomorrow may not come. Everything is better and simpler with you, and we can fulfill dreams. Just follow them a lot in your heart, and don't be sad, don't close your eyes. Appreciate what is around, like we see it for the first time. You are the sunshine of my life. You are the apple of my eye. You're my heart. Your smile's still shining like a star. Forget the whole world for a while. I'll be the moon in your sky. Patrycja Zarychta. Jej głos pojawia się w trzech utworach na tej płycie. W tytułowym również Orange Sky, bo to jest nowy album Michała Wierby, jego zespołu. Teraz to brzmi właściwie tak: Michał Wierba Doppelganger Project. Obok Michała i Patrycji także Kuba Dworak, Łukasz Korzydło i Arek Skolik. It's Always Night, Or We Wouldn't Need Light, Kora i tytułowy Orange Sky w jazzowej godzinie w audycji Teraz Polskie. Thank you.

Friends, czyli muzyka Jarosława Śmietany na dwóch płytach. Adam Czerwiński będzie moim gościem w sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Porozmawiamy sobie o tej płycie, właściwie zestawie dwóch płyt. Adam Czerwiński to perkusista, który wiele lat nagrywał z Jarosławem Śmietaną. Zapraszam w sobotę po 22 na to spotkanie. A dziś czas się już żegnać. Od 4 będzie Państwa budził Piotr Łodej. Na zakończenie naszego spotkania, a jakże jazzowa nowa polska płyta, Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski. Wojciech przy mikrofonie, Paweł przy fortepianie. Love Revisited. Myrczek i Tomaszewski. Takie sfirmowane to wydawnictwo, a koncert promujący ten album 26, czyli w środę, czyli właściwie dziś już o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak znam sytuację, to pewnie kiedyś usłyszymy to nagranie z tego koncertu. Zofia Sylwin na pewno nam to pięknie wszystko przygotuje. A tymczasem czas się pożegnać z zaproszeniem na sobotę na 22. Kłaniam się Państwu. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia. It's not a pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no. It's just the nearness of you. When you're in my arms, I can feel you so close to me. All my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. Tight and to feel in a night the nearness of you. It's just the nearness of you.

lost in mines. Yeah, I'll grant you through my desire a medium to shine.